مرجان السلام علیکم های های گرانی قبول کرزما دمین سلامونا بچی علیکم سلام زار زار ستا جدائی می پزڑ جوڑ دی پر حرونا دابا دپا کلا رزاوا های های دا تقدیر لک زتر زندہ نروستا ما بچی الگ احوال دیرا کا زار زار دمو دورا کستا پتا مناستا یا ما سبا می هر سبا احوالوی های های پر ما تیری گد زندان سخت تکلیفونا مردی لسر صدق شازار زار چیتا تریپور تکڑل جوڑا دوڑلا سونا نن میلا سنا دی تڑلی های های پس پین مڑوان کرا چوالی زنزیرونا بچی ازالتا قربان شم زار زار شیرین جوندون دی پزندان کی خاری شونا پزنزیرونو کی حسار اما ادکی موری نا کرار اما های های ادکی دجل خانی سختی شبی دی قربان قربان ادکی دیری غم جنی ورزش پی دی قربان قربان ادکی دیری غم جنی ورزش پی دی بچی اتا تا انتظار یما در تا همیش درگی پلار یما زار زار بچیا رب دیر اخلاص کرل زندان قربان قربان بچیا دیر میا دیگی پمگران قربان قربان بچیا دیر میا دیگی پمگران پتور کفس کی اک تنہایم های های سترگی تڑلی او پاپ خوکی اول چکونا زدی ہجران یم زور اولی زار زار بندی زوی جان دست گو تصویرونا برس او دش پیترات منشتا های های پا تورا تورش پاکی جوان سبا کواما اخت کافر او ظالمان دی زار زار چی پر نازک زوی جان زمان زلمونا خوراک او سخاک مو معلوم ندائی های های دا ظالمان ربان دی تل کبی زلمونا زویا تکلا برا خلاص شی زار زار ناوکی تل در پاسی او موری زمان پر بچو خیال کرا های های کا خدای کول زبر دیر زر در خوش شما بچی استا پر بچو خیال کرا زر زر پا هر سعت رانا کوي ستا تپوسونا موري د جيل خبرې گراني هاي هاي ربان دي کېږي سناتر سشر ظلمونا زړه مي لغما څخه چوي زار زار د جيل درګه تل مودو ولاړیا ما پزن زیرونو کې حصار یما اد کې مور نا قرار یما های اد کې د جیل خانی سختی شی بی دی قربان قربان اد کې ډېری غم جن اور زیش پی دی قربان قربان اد کې ډېری غم جن اور زیش پی دی بچی اتا تا انتظار یما درتا همیش ترگی پلار یما زار زار بچیا رب دی را خلاص کڑل زندان قربان قربان بچیا دیر می آدی گی فرما گران قربان قربان بچیا دیر می آدی گی فرما گران کاش چی پا تور کفاس کے نوائی ہائی ہائی ما بخول کڑی وائی دستا دوڑا لا سونا دا غجیل وانی ڈیرنا ترس دائی زار زار ورطا قدم پا قدم ستا ذکر کوا موری پا کور بند کڑا سبار ہائی ہائی اللہ نصر زمون بوا کڑی نصرتونا چی دا پگڑائی طالب و گورم زار زار بچے یا زفر دستمی ماتواما مور جانی دازم دوستان دی ہائی ہائی ہر طالب جان تزدش پی دعا کواما قربان قربان لطالبانو زار زار راتا رزی دسابری نکڑی زکرونا موری خدماتی خام خاکڑا ہائی ہائی دا ملائکو پاوزر رک دی قدمونا بچی اتا دی خدای را خلاص کری زار زار یاران دوستان دی درات لو تپوس کوینا پزن زیرونو کی حصار یما اند کی موری نا قرار یما ہائی ہائی اد کی دجل خانی سختی شبی دی قربان قربان اد کی دیری غم جنی و رزش پی دی قربان قربان اد کی دیری غم جنی و رزش پی دی بچی اتا تا انتظار یما درتا ہمیش ترگی پلار یما زار زار بچیا رب دی را خلاص کڑل زندان قربان قربان بچیا دیر می آدی گی پما گران قربان قربان بچیا دیر می آدی گی پما گران موری دیر زر بازی رائی درشی ہائی ہائی دا د خپل بندي بچي بوار کړي دي د نونا غم د بچي په ما غم د زار زار ستما شومان او نا وکي می جړوي نا مور د زړه قرار کواړي شاپیر حسن جنان نرا وڑا سو نظمونا بچی اڈیر بندی گران دائی زار زار شاپیر حسن دا پاک اسلام کڑی خدمتونا شاپیر حسن پار جا گران دائی کابی او جلالی جوڑا و رونا زویا شاپیر حسن توایم زار زار زما پر بندی زوی جان راولی کشعرونا پزن زیرونو کی حسار یما عد کی موری نا کرار یما دجیل خانی سختی شیبی دی قربان قربان ادکی دیر غم جنی و رزیش پی دی قربان قربان ادکی دیر غم جنی و رزیش پی دی بچی اتا تا انتظار یما در تا ہمیش ترگی پلار یما زار زار بچیا رب دیر اخلاص کرل زندان قربان قربان بچیا دیر میا دیکی پا مگران قربان قربان بچیا دیر میا دیکی پا مگران د جیل خانی سختی شیبی دی قربان قربان ادکی ډیر غم جنی ورځی شپې دی قربان قربان ادکی ډیر غم جنی ورځی شپې دی زار زار بچیا رب دې اخلاص نل زندان قربان قربان بچیا دیر میا دیگی پا مگران قربان قربان بچیا دیر میا دیگی پا مگران